मुन्नी तेरी एंकलेट झनक झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे बालकनी पे तेरी आंख गड़ा के नाच छोरे द्वारे रे Let's go.